सनम चाहे कोई हो सितम साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खफा ये है मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा ये है मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा खुदकुशी ये है मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला ओ रब्बा entertainment log on and subscribe to www.youtube.com/venus